أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إدارة الصحاب کی جانب سے پیش خدمت ہے مولانا عبد الصمد رحمہ اللہ کا درس بعنوان توحید باری تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توحید باری تعالی, توحید کی کچھ اقسام اور اس کے اوپر کچھ دلائل وہ سامنے ہونے چاہیے, کیونکہ ہماری تمام تر جد و جہد کا جو مرکز ہے وہ توحید ہے, اور توحید کے ذریعے ہی ہماری نجات ممکن ہے. توحید کے لیے ہی ہم جنگ کرتے ہیں, توحید کے لیے ہی ہم جیتے ہیں, اور توحید ہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو انبیاء کی دعوت میں رہا, اور توحید کی بنیاد پر ہی تمام قسم کا ولا اور برا جو ہے وہ ہوتا ہے, تمام قسم کی دوستی اور دشمنی اور انسان کا جینا اور مرنا توحید کی خاطر ہے. تو توحید سب سے پہلا فرض ہے جسے جاننا چاہیے. توحید کی تین اقسام علماء نے بیان کی ہیں, ایک توحید ربوبیت ہے, دوسری توحید الوہیت ہے, اور تیسری توحید اسماء و صفات ہے. پہلے تینوں کی تعریف اور پھر تینوں کی تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ تشریح کریں گے. توحید ربوبیت, توحید ربوبیت ربوبیت سے ہیں, اور ربوبیت یہ رب سے ہے, یعنی رب جو ہے یہ اسم ہے, ربوبیت جو ہے وہ گویا کہ مصدر ہے. تو رب ہونا یا ربوبیت, اس کا ایک لفظی معنی ہم نہیں کر سکتے, اس کا ایک لفظی معنی نہیں ہو سکتا. عربی جو زبان ہے یہ انتہائی جامع زبان ہے. اب رب العالمین, رب العالمین کا صرف یہ ترجمہ نہیں ہے کہ تمام جہانوں کو پالنے والا یا تمام جہانوں کا پروردگار. پالنے والا یہ بھی حقیقتاً ایک ایسا لفظ ہے کہ جو مکمل اس کی ترجمانی نہیں کر سکتا. رب کا جو لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے یہ خالق کے معنی میں بھی ہے, اور مالک کے معنی میں بھی ہے, اور پالنے والے کے معنی میں بھی ہے, اور متصرف کے معنی میں بھی ہے. یعنی وہ ذات جس نے پوری کائنات کو پیدا بھی کیا, وہ ذات جو پوری کائنات کی مالک بھی ہے, وہ ذات جو پوری کائنات پر تصرف بھی چلاتی ہے, یعنی جس کے حکم سے پوری کائنات کا ایک پتہ بھی حرکت کرتا ہے, ایک انسان قدم بڑھاتا ہے, ایک سانس بھی لیتا ہے تو اللہ رب العزت کے حکم سے لیتا ہے. یعنی پوری کائنات کی تخلیق, پوری کائنات کی ملکیت, اور پوری کائنات پر تصرف یعنی حکم کا چلنا, یہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ماننا, صرف اور صرف اللہ رب العزت کا حق سمجھنا, یہ جو ہے توحید ربوبیت ہے. تو ربوبیت کے کتنے معنی ہوئے؟ رب کا معنی خالق بھی ہے, رب کا معنی خالق پیدا کرنے والا, اور رب کا معنی مالک بھی ہے جو مالک ہے, اور رب کا معنی متصرف یعنی پوری کائنات پر حکم چلانے والا یہ بھی ہے, اور رب کا معنی پالنے والا بھی, پروردگار بھی ہے. یہ سب رب کے لفظ کے اندر یہ سب معنی شامل ہیں. اس کی دلیل توحید یعنی ربوبیت صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. قرآن مجید میں جو جامع ترین آیت اس توحید ربوبیت کو بیان کرتی ہے وہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے. سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں, الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. لوگوں آگاہ ہو جاؤ, الا خبردار کے لیے ہوتا ہے, یعنی لوگوں کو آگاہ متوجہ کرنے کے لیے, متوجہ ہو جاؤ, سن لو, لہ الخلق, صرف اللہ ہی نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے, والامر, اور صرف اللہ ہی کا حکم پوری کائنات پر چلتا ہے. امر کا معنی حکم, اور خلق کا معنی پیدائش. لہو اس کا مقدم آنا اس میں جو ہے اثر پیدا ہوتا ہے, لہو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے, الخلق کائنات کو پیدا کرنا, پوری کائنات کو جس میں ہم بھی شامل ہیں, فرشتے بھی شامل ہیں, آسمانوں کی مخلوقات بھی شامل ہیں, زمین کی مخلوقات بھی, زمین بھی شامل ہے, آسمان بھی شامل ہیں, سمندر, خشکی اور تری, سب کو شامل ہیں. میں کہ صرف اور صرف اللہ ہی نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے, والامر, اور پوری کائنات پر اللہ ہی کا کونی حکم چلتا ہے. پھر فرمایا کہ تبارک اللہ, بابرکت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات, رب العالمین, جو تمام کائنات کا, تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, تمام جہانوں کا رب ہے. تو یہاں رب کا آگے لفظ بھی آ گیا, ہویا کہ ربوبیت کا معنی جو ہے آیت کے پہلے حصے نے بیان فرمایا ہے, اور آخرت میں اللہ کے رب ہونے کا ذکر ہے. اس کے علاوہ فرمایا, سورۃ البقرہ کی آیات ہیں, یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا اس آیت ان آیات میں رب کی تشریح کی گئی ہے کہ رب کون ہے. اے لوگو اعبدوا عبادت کرو ربکم اپنے رب کی, اپنے رب کی. رب کون ہے؟ الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا, والذین من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی جس نے پیدا کیا, لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. پھر آگے اس کی مزید تشریح کی, الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل لکم من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. رب وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا, یعنی زمین کا جو خالق ہے, والسماء بناء اور آسمان کو جس نے تمہارے لیے چھت بنایا, اور جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا, اور زمین سے تمام قسم کے جو نباتات ہیں, جو پھل ہیں, یہ سب تمہارے رزق کے لیے جس ذات نے نکالے ہیں وہ جو ہے تمہارا رب ہے. تو ان آیات میں بھی اللہ رب العزت کی ربوبیت کا جو ہے وہ تعارف پیش کیا گیا ہے. اس کے علاوہ سورۃ الواقعہ میں فرمایا افرأیتم ما تحرثون, بتاؤ. یا اس سے پہلے والی آیات دیکھیں, افرأیتم ما تمنون اأنتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. جو پانی کا حقیر قطرہ نطفہ تم ٹپکاتے ہو, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس سے انسان کی تخلیق کرتے ہو؟ نہیں, تم تخلیق نہیں کرتے, ام نحن الخالقون, ہم اس کی تخلیق کرنے والے ہیں. افرأیتم ما تحرثون, آگے فرمائے کیا تم یہ بتاؤ کہ زمین میں جو دانہ تم اگاتے ہو کیا اس سے کھیتی تم پیدا کرتے ہو؟ کیا انسان کے اندر یہ قوت ہے کہ ایک دانے سے وہ کوئی پودا نکال سکے؟ یا زمین کے اندر فی نفسی ہی یہ طاقت ہے, کوئی بھی طاقت نہیں ہے. فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کھیتی تم اگاتے ہو؟ انتم تزرعونہ, کہ تم کھیتی کو اگاتے ہو, ام نحن الزارعون, یا ہم اس کو اگانے والے ہیں. فرمایا کہ افرأیتم الماء الذی تشربون, اس پانی کی خبر دو جو تم پیتے ہو, انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, کیا تم اس پانی کو بادلوں سے نیچے اتارتے ہو, نازل کرتے ہو, یا ہم اس پانی کو برساتے ہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی برساتے ہیں. اسی طرح فرمایا افرأیتم النار التی تورون, جو آگ تم سلگاتے ہو اس کے بارے میں بتاؤ, انتم انشأتم شجرتہا, کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے, یا اس کوئلے کو گیس کو پیدا کیا ہے, یا ام نحن المنشئون, یا ہم نے اس کو پیدا کیا ہے جس کی آگ تم سلگا. تو انسان کے پاس ہے کیا؟ انسان کو سب کچھ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. پیدائش سے لے کے, یعنی دنیا میں ہم آئے ہیں, اللہ رب العزت کے حکم سے آئے ہیں. دنیا میں جو کچھ ہمیں ملا ہے, یہ ہوائیں, یہ زمین, یہ آسمان, سب کچھ جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی کا دیا ہوا ہے. اللہ رب العزت کا دیا ہم کھاتے ہیں, اللہ کی فضاؤں میں سانس لیتے ہیں, اس کی زمین پر بستے ہیں, اس کے آسمان کے نیچے ہم رہتے ہیں. یہ توحید ربوبیت ہے, یعنی تمام دنیا کے افعال کو اللہ رب العزت کی طرف نسبت کرنا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہو رہا ہے. سورت آل عمران کی ایک آیت ہے, وہ سن لیجیے. فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے قل اللہم مالک الملک, آپ کہہ دیجئے اللہم, اے اللہ, مالک الملک, تو ہی تمام بادشاہت کا مالک ہے. تو تل ملک من تشاء, تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے, وتنزع الملک ممن تشاء, جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے, وتعز من تشاء, جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, وتذل من تشاء, اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. اور فرمایا کہ بیدک الخیر, تمام کے تمام خیر, تمام کی تمام بھلائیاں صرف اور صرف تیرے اختیار میں ہیں, تیرے ہاتھ میں ہیں. انک علی کل شیء قدیر, تو ہر چیز پر قدیر ہے, ہر چیز پر اختیار رکھنے والا ہے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں عزت اور ذلت, دنیا میں بادشاہت اور فقیری, دنیا میں تمام قسم کی بھلائیاں, تمام قسم کی خیر صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے, میرے ہاتھ میں نہیں ہے. میرے علم کا کمال نہیں ہے, کسی انسان کی ٹیکنالوجی کا کمال نہیں ہے, کسی انسان کے ذہن کی اختراع نہیں ہے, کسی انسان کے ہاتھ کی کمائی نہیں ہے. سب کچھ, جو کچھ بھی ہے, وہ سب کا سب جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے, اور اللہ رب العزت ہی انسانوں کو دیتا ہے. مشہور حدیث ہے, اس میں یہ آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ بات جان لو, اگر پوری کائنات کے لوگ مل جائیں, جن اور انسان سب مل جائیں, الا ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك, پوری کائنات مل جائے تمہیں ذرہ برابر فائدہ پہنچانا چاہیں تو ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچا سکتے, وہی فائدہ آپ کو ملے گا جو اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے. پھر فرمایا کہ وَلَوِجْتَمَعُوا, اور اگر سب لوگ جمع ہو جائیں, عَلَىٰ اَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ, ایک شئی, ایک ذرہ برابر بھی آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں, لم یضروا کا تو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، سوائے اس نقصان کے وہی نقصان آپ کو پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام، تمام کے تمام قلم جو ہے وہ اٹھا لیے گئے ہیں، یعنی جو کچھ لکھا جانا تھا لکھا جا چکا ہے، قلم اٹھا لیے گئے ہیں۔ وجفت الصحف، اور تمام صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ دنیا میں جتنے دانے ہم نے کھانے ہیں وہ لکھ دیا جا چکا ہے، جتنے سانس ہم نے لینے ہیں لکھ دیے جا چکے ہیں، جتنی گھڑیاں ہم نے گزارنی ہیں لکھ دیا جا چکا ہے، جتنے قدم ہم نے اٹھانے ہیں لکھ دیا جا چکا ہے، جتنے حروف ہم نے زبان سے ادا کرنے ہیں لکھ دیے جا چکے ہیں، جتنی خوشیاں ہمیں ملنی ہیں، جتنے غم ہم نے اٹھانے ہیں، سب کا سب جو ہے لکھ دیا جا چکا ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اس توحید کے اندر کیا قوت ہے، اس کا پھر بیان تھوڑا سا آگے کریں گے۔ اب اگلی قسم کی طرف جائیں تو توحید ربوبیت یہ ہوئی کہ پوری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور پوری کائنات پر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، پوری کائنات کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس بات پر ایمان لانا یہ توحید ربوبیت کو ماننا ہے کہ تمام کی تمام تصرفات کو، تمام کی تمام چیزوں کو اللہ ہی کے افعال میں سے سمجھنا، اللہ ہی کی ملک سمجھنا، اللہ ہی کی مخلوق سمجھنا، یہ جو ہے وہ توحید ربوبیت ہے۔ اب توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید الوہیت یہ ہے کہ عبادات کو صرف اور صرف اللہ کے ساتھ خاص کر دیا جائے۔ الوہیت کا معنی سیدھے سادھے آسان لفظوں میں عبادت ہے، یعنی عبادت کی الوہیت، تمام کی تمام عبادات کو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص کر دینا، یہ توحید الوہیت ہے۔ یہی توحید تمام مارکوں کا محور ہے، اور یہی توحید جو ہے انبیاء کی جو دعوت اصلی تھی وہ یہی تھی۔ انبیاء نے قرآن مجید میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، انبیاء نے اپنی قوم کو آ کے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ یعنی یہ الوہیت والی الہ ہونا، صرف اللہ کے ساتھ خاص کرنا، یہ وہ توحید ہے جو تمام انبیاء کی دعوت تھی۔ اور اسی توحید کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ جھگڑا کیا تھا، اسی توحید کی وجہ سے آپ نے طائف کے اندر پتھر کھائے تھے، اور یہی وہ توحید تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، جس کی وجہ سے انبیاء اور ان کی اقوام کے اندر جو ہے وہ جھگڑے ہوئے تھے۔ اور اصل توحید جو ہے وہ یہی ہے، توحید ربوبیت کا جو اقرار ہے وہ قریش بھی کرتے تھے، لیکن اس کا اقرار وہ غلط کرتے تھے۔ یعنی ان کی توحید ربوبیت کا ذہنی طور پہ تو وہ تسلیم کرتے تھے، لیکن توحید ربوبیت کا جو تقاضا ہے اس تقاضے سے وہ بالکل ناشنا تھے۔ اب ایک انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ پوری کائنات میں اللہ کا تصرف ہے، اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے، اللہ ہی چھیننے والا ہے، تو پھر وہ انسان دوسروں کے سامنے کیوں سر جھکائے گا؟ پھر وہ دوسروں سے کیوں فریادیں کرے گا؟ پھر دوسروں سے وہ لالچ اور امید کیوں رکھے گا جبکہ اللہ رب العزت کے متعلق اس کو یہ یقین ہو جائے؟ تو توحید ربوبیت پر اقرار کی حد تک قریش کا بھی اقرار تھا، وہ مانتے تھے، علل اعلان اس کا اقرار کرتے تھے کہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، صرف اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں، صرف اللہ ہی ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے، صرف اللہ ہی تمام اختیارات رکھتا ہے۔ اس اقرار کی حد تک تو وہ قائل تھے، لیکن عبادت جو ہے اس کے اندر وہ ڈنڈی مارتے تھے، عبادت جو ہے وہ غیر اللہ کی کرتے تھے، عبادت کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ وہ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی، وہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے، یہ توحید الوہیت کا ترجمان ہے۔ یہ جو یہ اہم جملہ کہا ہے میں نے، لا الہ الا اللہ جو ہے، جو کلمہ ہے اسلام قبول کرنے کے لیے ہم پڑھتے ہیں، یہ کلمہ توحید الوہیت کا ترجمان ہے، اور اس کا معنی یہی ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ تو اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اس بات کا علم حاصل کیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یعنی اس بات کو خصوصی طور پر جو ہے سیکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس بات کو سیکھیے، اس بات کا علم حاصل کیجئے، اور اس بات کو جانیے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث میں فرمایا کہ مَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، جس انسان کو اس حال میں موت آئی کہ وہ اس بات کو جانتا ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ انسان جنت میں جائے گا۔ تو عقیدہ جو ہوتا ہے، یہ ایک اور اہم بات ہے، یہ سن لیں، عقیدہ جو ہوتا ہے وہ علم کا نتیجہ ہوتا ہے، علم کے بغیر عقیدہ بنتا ہی نہیں ہے۔ ایک انسان ہزار دعوے کرے کہ میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، لیکن جب تک وہ لا الہ الا اللہ کو جانتا نہیں ہے اس وقت تک لا الہ الا اللہ پر اس کا عقیدہ نہیں سمجھا جائے گا۔ عقیدہ جو ہے وہ علم کا نتیجہ ہے، عقیدہ علم کی پیداوار ہے۔ عقیدہ اس بات کا نام ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اللہ رب العزت کی مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کی عبادت ہے یا کلمہ ہے، اس کے بارے میں آپ کا تصور کیا ہے۔ جو آپ کا تصور ہے، جو آپ کا یقین ہے، وہی چیز جو ہے وہ عقیدہ کہلائے گی۔ تو صرف دعویٰ کرنا یہ انسان کی خلاصی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ دعوے کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا علم ہونا اور لا الہ الا اللہ پر یقین ہونا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ بھی اس کا جو ہے وہ اہم ترین جز ہے۔ قرآن مجید کا جو اصول، صرف ایک نقطہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا اور پھر توحید کی جو قوت ہے اس کی طرف ہم آئیں گے۔ قرآن مجید نے جو اسلوب اختیار کیا ہے لوگوں سے الوہیت کو منوانے کا، وہ اسلوب انتہائی دل نشین ہے، انتہائی پیارا اسلوب ہے۔ قرآن مجید نے سرے سے یہ بات نہیں کی، یوں نہیں کہا کہ تم غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو، یا یہ نہیں کہا کہ جو انسان شرک کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، بغیر اس کی طرف ترغیب دلائے، بغیر حکمت کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیے بغیر۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، سورة الانعام کا مطالعہ کریں، سورة الواقعہ کا مطالعہ کریں، سورة البقرہ کا مطالعہ کریں، قرآن مجید نے توحید الوہیت، اس کا اقرار کروانے کے لیے جو چیز پیش کی ہے وہ توحید ربوبیت ہے۔ سورة الرحمن کا مطالعہ کیجئے، سورہ نمل 20 سپارہ آغاز جہاں سے ہو رہا ہے اس کا مطالعہ کیجئے، قرآن نے کس انداز میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کروایا، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الہم مع اللہ، یعنی الوہیت کا اقرار ربوبیت کے ساتھ، اور آگے بھی دیکھیں پڑھتے جائیں، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسیا وجعل بین البحرین حاجزا الہم مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہو سکتا ہے؟ پھر آگے، ام یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہم مع اللہ، پھر فرمایا کہ ام یهدیکم فی ظلمات البر والبحر، پھر آگے اس کے بھی فرمایا کہ الہم مع اللہ، اس طرح آگے آپ چلتے ہیں، یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو آسمان و زمین سے آپ کو رزق دیتا ہے، کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ نہیں، آپ اس پورے صفحے کو آپ دیکھیں کس انداز میں جو ہے وہ سورہ بقرہ کی جو آیتیں پیش کی تھیں، اس میں بھی آخر میں جا کے ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ، کیونکہ سب کچھ دینے والا تو اللہ ہے، اللہ کی زمین پر رہتے ہو، اللہ کا دیا کھاتے ہو، اللہ کے آسمان کے نیچے بستے ہو، اگر اپنی مرضی کرنی ہے، اپنی مرضی کے معبود تراشنے ہیں، اپنی مرضی کے لوگوں کی پیروی کرنی ہے تو اپنا آسمان ڈھونڈ لو، اپنی زمین ڈھونڈ لو، اپنا رزق پیدا کر لو۔ سورہ رحمان دیکھیے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اگر تم اپنی من مانی کرنا چاہتے ہو تو پھر زمین اور آسمان سے نکل جاؤ۔ جب اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے، جب اللہ سب کچھ دینے والا ہے، جب اللہ کے ہاتھ میں تمام اختیارات ہیں، تو پھر صرف اللہ ہی کے سامنے انسان کو اپنے بازو پھیلانے چاہیے، اپنی جھولی پھیلانی چاہیے، اور اللہ ہی کی چوکھٹ پر انسان کو اپنا سر جھکانا چاہیے، اور اپنی تمام منتیں، فریادیں، اپنی تمام گزارشات صرف اور صرف اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ تو یہ ایک بہترین اسلوب ہے جو قرآن مجید نے الوہیت کو منوانے کا جو ہے وہ ہمیں سکھایا ہے، کہ تمام اختیارات جب اللہ کے پاس ہیں تو ہمیں تمام عبادات بھی صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے خاص کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے، لیکن عموماً ہمارے جو دائی حضرات ہیں وہ اس اسلوب کو بالکل فراموش کر دیتے ہیں۔ ہم ڈنڈا لے کے لوگوں کو جہنم کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دینے پر تلے ہوتے ہیں کہ تم مشرق ہو، تم جہنم میں جاؤ گے، اس طرح نہیں، بلکہ قرآن نے جس انداز میں، جس حکمت کے ساتھ، یعنی مشرق قرار دینا، شرک قرار دینا، جہنم، یہ پھر بعد کی باتیں ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لوگوں کو تعارف تو کروائیے۔ اللہ کی محبت، اللہ کی ذات تو اتنی بابرکت ہے کہ اگر آپ اللہ رب العزت کا صحیح طور پہ تعارف کروا دیں تو لوگ خود بخود اللہ کے سامنے جھکنے، یعنی سجدے لوگوں کے مچلنے لگ جائیں گے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کریں۔ اللہ کے اختیارات تو آپ گنوائیں، اللہ رب العزت کی صفات تو گنوائیں، اللہ رب العزت کے پیارے پیارے نام، اللہ کی پیاری پیاری صفات، اس کی محبت، اس کی جو رحمت ہے، اس کا تذکرہ تو لوگوں کے سامنے کریں۔ اللہ کی رحمت تو ایسی ہے جو ہر چیز پر حاوی ہے، اللہ کی محبت تو ایسی ہے جو پوری دنیا کی محبتوں پر حاوی ہے، پوری دنیا کی محبتیں اللہ کی محبت کا ایک حصہ بھی نہیں ہیں، جو سواں حصہ ہے اللہ کی محبت کا وہ بھی دنیا کی محبت نہیں ہے۔ اس انداز میں جب اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف ہوگا، اس کی جو صفات ہیں ان کا تعارف ہوگا، اللہ رب العزت نے جو انعامات کیے ہیں، اس کی جو ربوبیت ہے، اس کے متعلقہ جو آیات ہیں قرآن مجید میں، ان کا جب تذکرہ ہوگا تو لوگ خود بخود جو ہے وہ اللہ رب العزت، ہاں پھر اس کے بعد بتائیے کہ شرک کا انجام یہ ہے اور توحید الوہیت یہ ہے، عبادت اللہ کے لیے خاص کی جائے، اور پھر اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے، اور اس انداز میں شخص کے اوپر پھر بھی فتویٰ جو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے۔ تو اسلام کا مقصد، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جہنم میں پہنچائیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم سے اٹھا کر ان کو جنت کی طرف جو ہے لے کے جائیں۔ پھر دوسرا جو شرک کی برائی سمجھانے کے لیے جو اسلوب اختیار کرنا چاہیے ہمیں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس کو پیش کریں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ تھے، آپ کی سنت کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنا ضروری ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں غیر اللہ کو سجدہ کیا نہیں کیا، آپ کی تمام دعاؤں میں جتنی آپ کی مسنون دعائیں ہیں ان میں سے کسی ایک دعا میں بھی غیر اللہ کو پکارا گیا نہیں، آپ کی پوری زندگی کی قربانیاں ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے دی گئیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یہ ہے، اور کیا ہے قرآن میں، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت و انا اول المسلمین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہے آپ توحید کو ثابت کریں، اور شرک کی مذمت جو ہے آپ کی سیرت سے، یہ دو اسلوب جو ہے وہ بہترین ہیں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے، عام جو ہمارے ہاں جو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی لوگ شرک کرتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے یہ دو اسلوب جو ہے وہ بہترین ہیں، اگر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہدایت رکھی ہو۔ توحید جو ہے یہ ایک عقیدہ ہے اور یہ زندہ حقیقت ہے، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ صرف اس کو بیان کر دیا جائے اور یہ ایک ٹھوس اور جامع سی ایسی چیز ہو، اس کو سننے کے بعد یا اس عقیدے کو اپنانے کے بعد انسان کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمے کی دعوت پیش کی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تملکوا بہ العرب، اس کلمے کے ذریعے سے تم عرب کے مالک بن جاؤ گے، وتدین لکم بہ العجم، اور اس کلمے کی وجہ سے عجم بھی تمہارے زیر نگیں آ جائے گا، فاذا متتم کنتم ملوکا فی الجنہ، جب مرو گے تو تم جنت میں بھی بادشاہ بن کے جاؤ گے۔ یعنی یہ وہ کلمہ ہے جو دنیا میں بھی انسان کو عزت اور کامیابی دیتا ہے، اور وہ کلمہ ہے جو آخرت میں بھی انسان کے لیے عزت اور کامیابی کا باعث ہے۔ اور یہ کلمہ جب صحابہ کرام نے پڑھا تھا، اس کے نتیجے میں صحابہ کرام کی زندگی میں کس طرح کا انقلاب آیا تھا، اور اس کلمے کی حقیقت کیا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور عبادت کی اصل جو ہے وہ اطاعت ہے، عبادت کی اصل جو ہے وہ اطاعت ہے۔ یعنی جب انسان کلمے کو اختیار کر لے گا، اب وہی آیات اب دوبارہ آپ اپنے ذہن میں لائیں اور پھر ان سب چیزوں کو تطبیق دیں، جب ایک انسان کا یہ عقیدہ بن جائے، سب سے پہلے ربوبیت کے اوپر آتے ہیں، جب ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمام کی تمام بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تو پھر انسان غیر اللہ سے ڈرے گا نہیں، غیر اللہ سے لالچ رکھے گا نہیں، غیر اللہ کے سامنے جھکے گا نہیں، غیر اللہ کے متعلق اس کو کوئی بھی پرواہ جو ہے وہ نہیں ہوگی، جب ایک انسان صحیح معنی میں اللہ رب العزت کی جو توحید ربوبیت ہے اس کو مان لے، اور پھر جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، طاغوت کا انکار کیا تو اس کے اندر تمام زندہ خدا ہوں یا مردہ خدا ہوں سب کا جو ہے وہ انکار اس میں آ جاتا ہے، اور یہ ایسا کلمہ ہے جو انسان کو اتنی قوت دیتا ہے کہ غریب جو ہے وہ امیر کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، غلام جو ہے اپنے آقا کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، اور دنیا کے وہ لوگ جو بکریوں کے چرواہے تھے جن کی دنیا میں کوئی نہیں سنتا تھا، دنیا میں سب سے زیادہ فقیر، سب سے زیادہ دنیا کے علوم کے اعتبار سے ان پڑھ لوگ جن کو امی قرار دیا گیا ہے، ان لوگوں نے جب اس کلمے کو پکڑا، اس کلمے کو اختیار کیا تو پوری دنیا کے وہ حکمران بن گئے۔ تو اس کلمے کے اندر قوت ہے، اگر اس کو اس کی روح کے ساتھ ہم صرف ایک کلمہ سمجھ کے لیں گے، ایک صرف دو حرف کا جملہ سمجھ کے ہم نے اس کا ترجمہ یاد کر لیا، ترجمہ یاد کرنے کے بعد اس کو پڑھ لیا، اس کے بعد ہماری زندگی پھر بھی غیر اللہ کے سامنے جھکنے میں گزری، پھر بھی دنیا کی عبادت کرنے میں گزری، پھر بھی ہم دنیا والوں سے امید رکھنے لگے، دنیا والوں سے ڈرنے لگے، دنیا والوں سے لالچ رکھنے لگے، اور دنیا سے ہمیں رزق کی امید ہوئی یا دنیا سے ہم خوف کا شکار ہوئے، تو پھر اس کلمے کی حقیقت کو ہم نے گویا کہ فراموش کر دیا۔ تو اس کلمے کی روح یہ ہے، یا اس کلمے کی قوت یہ ہے کہ انسان کھڑا ہو جائے، ہر خدا کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دے، اللہ کی حکمرانی کے علاوہ ہر حکمرانی کے خلاف جو ہے نبرد آزما ہو جائے، ہر تاج کو جو اللہ رب العزت کی حکمرانی یا اسلام کی حکمرانی کے علاوہ جو تاغوتوں کے سروں پر ہے، اس تاج کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دے، اور ہر بت کو، دنیا میں جتنے بھی بت ہیں، ان سب بتوں کو پاش پاش کرنے کے لیے میدان عمل میں اتر آئے۔ یہ اس کلمے کا تقاضا ہے۔ اگر اس تقاضے کو فراموش کر دیا جائے اور اسلام کی توحید کی قوت کو، جس قوت کو غیر مسلم بھی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس توحید کی جو مسلمانوں کو قوت حاصل ہے، اس قوت کو جو ہے وہ ان سے چھینا جائے۔ قرآن نے، آپ دیکھیں، صحابہ کرام کی مکہ میں جو تربیت کی تھی، اس میں کیا بنیادی عنصر تھے؟ ایک فکر آخرت تھی اور دوسرا ایمان تھا۔ ایمان جب مضبوط ہو جاتا ہے اور آخرت کی فکر جو ہے وہ انسان کے دل میں راسخ ہو جاتی ہے، تو پھر انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کو کوئی بھی خوف نہیں ہوتا، پھر وہ انسان میدان عمل کے اندر اتر آتا ہے۔ لیکن ہم کیسے لوگ ہیں؟ ہم فکر آخرت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اور توحید کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہماری توحید ہمارے اندر کوئی قوت پیدا نہیں کرتی، ہماری فکر آخرت ہم سے کوئی دنیا نہیں چھڑواتی، کوئی دنیا چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کرتی۔ ہم دوبارہ اپنے اس پر غور کریں، قرآن مجید نے جو تربیت کی ہے صحابہ کرام کی، اور اس کے بعد پھر ان کو جہاد اور باقی احکام، نماز اور زکوٰۃ، ان احکامات کا ذکر بعد میں ہوا ہے۔ سب سے پہلے دو بنیادی نقطے تھے قرآن مجید کے، ایک فکر آخرت اور دوسرا جو ہے وہ ایمانیات، ایمان کو مضبوط کرنا، توحید کو مضبوط کرنا، اور دوسری چیز جو ہے فکر آخرت۔ ہم بھی اگر اپنی جڑوں میں ان دو بنیادوں کو جو ہے وہ اچھی طرح بٹھا لیں گے، اپنی اولاد، اپنے بچوں، اپنے بھائیوں کے ذہن میں، تو پھر انشاءاللہ جو دین کے باقی تقاضے ہیں وہ ہمارے لیے بالکل آسان ہو جائیں گے۔ جب ہماری منزل آخرت ہے، دنیا ساری کی ساری چھوٹ جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور جب ہم صرف اللہ کے بندے ہیں، تو پھر پوری دنیا مل جائے تو ہمیں اپنا غلام نہیں بنا سکتی۔ جو اللہ کا غلام بن جائے، جو اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، پھر اس کو ہزار سجدوں سے جو ہے وہ نجات مل جاتی ہے۔ تو یہ دو بنیادی عقیدے ہیں جو اس ایک مسلمان کو قوت دیتے ہیں، جو ایک مسلمان کو دنیا میں کھڑا کرتے ہیں، جو ایک مسلمان کو عزت دلاتے ہیں، جو ایک مسلمان کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی جو ہے ان دو چیزوں میں، ان دو بنیادی جو باتیں ہیں ان کے اندر مضمر ہے۔ ایک فکر آخرت ہے اور دوسرا جو ہے وہ توحید ہے۔ یہ میں اشارہ کر دوں گا کہ آپ قرآن مجید کا اس انداز میں مطالعہ کیجئے، یعنی فکر آخرت کی جو آیات ہیں ان پر ٹھہر جائیے، ان پر غور کیجئے، جو توحید والی آیات ہیں، ربوبیت والی آیات ہیں، ان پر ٹھہر جائیے، اور پھر ان سے جو ہے وہ ان پر غور و فکر کے ذریعے سے اپنے عقیدے کو جلا، اور اپنے عقیدے میں جو ہے وہ تازگی پیدا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں اور پیاری پیاری صفات ہیں، اور یہ ایمان کس طرح لائے؟ بغیر تعطیل کے، بغیر تحریف کے، بغیر تشبیہ کے، اور بغیر تمثیل کے، اور بغیر تکییف کے، یعنی پانچ چیزوں کے بغیر۔ ایک یہ کہ تعطیل نہ کرے اللہ کے اسماء و صفات کی۔ تعطیل یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ اللہ رب العزت کی کسی صفات کے متعلق، کسی صفت کے متعلق، یا کسی اسم کے متعلق کہ یہ نہیں ہے، یعنی اس کا سرے سے انکار کر دے، معطل کر دے اس کو، بالکل ماننے سے انکار کر دے، یہ تعطیل ہے۔ بغیر تعطیل کے یعنی ماننا ہے، اللہ رب العزت کے اسماء کو اور اس کی صفات کو ماننا ہے بغیر تعطیل کے، یعنی اس کو معطل نہ کرے، سرے سے انکار نہ کرے۔ دوسرا یہ کہ تحریف نہ کرے۔ تحریف یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں ان کو غیر ظاہر معنی پر محمول کیا جائے، یعنی جو اس کا واضح معنی ہے، سیدھا سادہ معنی ہے، اس معنی کے علاوہ کوئی اور معنی اس کو اپنی طرف سے جو ہے وہ پہنا دیا جائے۔ بہرحال جو اس کا واضح معنی ہو، عربی میں بالکل واضح معنی ہے اور شریعت سے متصادم نہیں ہے، تو پھر وہی اس کا معنی کرنا، اور جو ہے اسی معنی پر اللہ رب العزت کی صفات کو محمول کرنا، اور اللہ کے اسماء کو، اس کے افعال کو محمول کرنا، یہ جو ہے سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔ تو بغیر تعطیل کے اور بغیر تحریف کے اور بغیر تشبیہ کے۔ تشبیہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے ساتھ تشبیہ دینا، یعنی یا کسی اور کی صفت کے ساتھ تشبیہ دینا۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، کیا ایسا ہاتھ ہے جیسا مخلوق کا ہاتھ ہوتا ہے؟ نہیں، مخلوق کے ہاتھ جیسا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں۔ لئیسا کمثلہ شیئن، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی مثل کوئی بھی نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت کا جو ہاتھ ہے وہ مخلوق کے ہاتھ کے مشابہ نہیں ہے۔ مخلوق کے ہاتھ کے مشابہ کیسے ہوگا؟ اللہ تو خالق ہے، مخلوق تو مخلوق ہے، مخلوق کے آپس میں ہاتھ نہیں ملتے، تو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کا ہاتھ کیسے ملے گا؟ تو اللہ رب العزت کا ہاتھ ضرور ہے لیکن مخلوق کے ہاتھ جیسا نہیں ہے۔ کیسا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتا، ہاں یہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ہاتھ ایسا ہے جیسا اس کے شایان شان ہے، جیسا اس کے شایان شان ہے ویسا اس کا ہاتھ ہے۔ اس کی کیفیت ہمیں جو ہے وہ معلوم نہیں ہے، اس کی کوئی تمثیل نہیں ہے، اس کی کوئی تشبیہ نہیں ہے، اس جیسا ہاتھ جو ہے وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اس کا سننا کیسا ہے؟ بندوں جیسا سننا ہے؟ نہیں، ہم تو دیوار کے پیچھے نہیں سن سکتے۔ اللہ رب العزت کا سننا تو ایسا ہے کہ وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہونے کے ساتھ ساتھ زمین کی تہ میں ایک چونٹی رینگتی ہے، اس کے رینگنے کی آواز بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ ایک بندہ اتنے دور سے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ عورت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قد سمع اللہ قول التی، اللہ تعالیٰ نے سن لیا تھا، فرماتی ہیں کہ اللہ رب العزت کا سننا کیسا ہے؟ میں اس کی بات سن رہی تھی، بعض باتیں مجھے سمجھ، اسی گھر میں بیٹھی ہیں، سامنے وہ خاتون بیٹھی ہے، وہ شکوہ کر رہی ہے، فرما رہی ہیں کہ بعض باتیں مجھے سمجھ آ رہی تھی، بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس انداز میں وہ شکوہ کر رہی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کی بات سن لی اور فرمایا کہ قد سمع اللہ قول التی تجادل کان زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ تو اللہ رب العزت کا سننا تو ایسا ہے، تو سمیع ہونا یہ اللہ کی بھی صفت ہے، مخلوق کی بھی ہے، لیکن اللہ کی جو صفت ہے وہ اس کے شایان شان ہے، ہماری صفت جیسی اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے۔ وہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، ہمارا دیکھنا کیسا ہے؟ تھوڑا دور تک ہم دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اس کا دیکھنا کیا ہے؟ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، ہمارا ایک محدود مدت تک کے لیے ہے، محدود دائرے کے اندر ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جو اسماء ہیں، جو اس کی صفات ہیں، بہت پیاری پیاری صفات ہیں۔ اچھا، یہ صفات بھی آپ ان کو بھی ربوبیت کے ساتھ ملا کے دیکھ لیں، اللہ رب العزت کی صفات پر اگر انسان غور کرتا چلا جائے تو پھر بھی اللہ کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ جس ذات کا زیادہ ذکر ہوگا اس ذات کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہوگی۔ تو ہمیں اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر کرنا چاہیے، قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے ان صفات کو بار بار پڑھنا چاہیے اور ان پر غور کرنا چاہیے، اس سے جو ہے وہ ایمان مضبوط ہوگا، اس سے اللہ رب العزت کی محبت غالب آئے گی، اللہ رب العزت سے خوف اور تقویٰ جو ہے وہ ہماری زندگی میں آئے گا۔ تو یہ ہے توحید اسماء و صفات، بغیر تحریف کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر تمثیل کے، یعنی اللہ کی مثال بھی بیان نہ کی جائے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی مثالیں بیان نہ کرو۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ دنیا کے جیسے بادشاہ ہوتے ہیں ان تک پہنچنے کے لیے چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت تک بھی بات پہنچانے کے لیے انبیاء کی اور جو ہے وہ اولیاء صلحاء کی ضرورت ہے۔ اس میں بھی کتنی بڑی توہین کی اللہ تعالیٰ کی کہ دنیا کے بادشاہوں سے اللہ کو تشبیہ دے دی، جو نہیں سنتے، نہیں جانتے، جاہل ہیں، غافل ہیں، مخلوق رعایا کے حال سے، ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دے دی، اور انبیاء کی کتنی بڑی گستاخی ہوئی کہ ان کو چپڑاسی سے نعوذ باللہ جو ہے وہ تشبیہ دے دی، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی مثالیں بیان نہیں کی جا سکتی، اللہ رب العزت کی مثال کوئی بھی نہیں ہے، یعنی تشبیہ بھی کوئی نہیں ہے اللہ کی، اور اللہ کی مثل بھی کوئی بھی نہیں ہے، اور تخیف کے بغیر یعنی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی۔ اللہ رب العزت کے مستوی ہونے کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت کیا ہے؟ کیفیت بھی جو ہے وہ نہ ذات کی کیفیت بتا سکتے ہیں اور نہ اس کی صفات کی کیفیت جو ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ لا تدرکہ الابصار، اس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اور لطیف ہے اللہ تعالیٰ، لطیف اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ لطیف ہے، اور اللہ کی ایک صفت یہ بھی حدیث میں بھی آتی ہے، قرآن میں بھی، الظاہر، اور ایک ہے باطن۔ تو باطن ایسی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ رب العزت ایسا باطن ہے کہ اس سے زیادہ مخفی کوئی نہیں، یعنی اپنی ذات کے ادراک کے اعتبار سے، اور ظاہر اس اعتبار سے ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ایسی ظاہر ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو انسان پہچان سکتا ہے۔ تو توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے پیارے ناموں اور پیاری پیاری صفات پر ایمان لایا جائے، ان میں تعطیل نہ کی جائے، ان کا غیر ظاہر معنی نہ کیا جائے، تحریف نہ کی جائے، اللہ کی صفات کو کسی کی صفات سے تشبیہ نہ دی جائے، اللہ رب العزت کی صفات اور اسماء کی مثالیں بیان نہ کی جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی تکیف یعنی کیفیت بیان نہ کی جائے۔ ان سب چیزوں کے بغیر اگر اللہ کی صفات کو ہم مانیں گے اور اس کے ناموں کو مانیں گے تو پھر جو ہے یہ توحید اسماء و صفات ہوگی۔ تو توحید کی یہ تین بڑی بڑی اقسام ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔